أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي عندك ينتي كتاب التوحيد ñi ngi tollu ci babun min ash-shirki an yastaghiza bi ghayri llahi aw yad'u ghayrahu ñi ngi tollu ci buntep xettaliku ci kudul yalla wala ñaan kudul yalla ñaari mir yoyu dafa bok ci bokale lolo tax mu nekk ci ahdafu ddars ki deglu wala ki jang mu xamne anna du'a la yakunu illa lillahi wahdahu ñaan yalla rek moko mom kon kuy ñaan yanal yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran bu ngeen ma dul won ñaan duma len faale yenen ti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ad-du'a huwa al-ibada ñaan moy jaamu yalla kon julit ne yek ne ñaan kenn du ko def kudul yalla subhanahu wa ta'ala ñaarel moy an yastanbit al muslim anna allah huwa al mustahiq lil ibadati was shukri dinañ jele batay ci min ahdafi dars moy julit bi mu xamne yalla subhanahu wa ta'ala dong kot moy jaamu ak sante kuy jaamu na jaamu yalla kuy sante na sante borom bi subhanahu wa ta'ala ñettel moy an yastantijat al muslim dalal man yad'u ghayra allah jul bi dina jele tay ci xam xam ne ñaan kudul yalla rir rek la rir ku rir rek mo koy def kuy ñaan kudul yalla dara dalul rek ludul da nga rir parce que bo rerul won do fi bayyi sa borom di ñaan sa morom su ñe ci dars bi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi jangal ci alquran ci sar bu tuddu suratul ankabut ayat 17 borom bi subhanahu wa ta'ala neena innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'budu washkuru lahu ilayhi turja'un borom bi neena innal ladhina gañi nga xamne innal ladhina say ko deg ci arab moy yalla borom xel li lay wax ndax alladhina ismu mawsul la kon ku amul xel bokko ñi am xel la yalla di wax kon yalla bu waxe ñi am xel kon ay mbindef lañ mune innal ladhina ta'buduna min dunillah ñi ngeen di jaamu te duñu yalla ñoñu xana yeen xamu len ne ñoñu la yamlikuna lakum rizqan ñoñu yoruñu seen wërseuk Allahu akbar ay yu jara bayyi xel tay mbinde fi lan lañ topé mbinde fi sen morom lan lañ len topé wursak kessé budé sëriñ ci lool lañ len topé budé politiciens yi lool lañ len topé suñu borom nak néna ñoñu ngeen di jaamu bayyi yalla na ngeen yek né ñoñu la yamlikuna lakum rizqan ñoñu yoru ñu sen wursak kan mo yor suñu wursak Allah subhanahu wa ta'ala kon ki yor sa wursak ko nga wara jamu waye nga baye ki yor sa wursak top ko xamne yoru sa wursak doomu adama japp na ne so demul tay ñu defal la ay gisane xolal bu nit ñeme di wote wu ci radio nan diw day may wursak wala nga ñew ne ko setal ma sama wursak ndax dafa sori wala dafa jégué ak suma koy outil ban yon la wara jaar rir wessul lol yalla neena wursugi mako yore te wërseul yalla ngi ko denc ci kaw asman wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun yalla neena seen wërseuk mi ngi kaw asman ma ko tejj su ngeen ma jaamo rek ma ubbi ko wërseuk bi daal di ñew ak lepp luma leen dik mu ngi kaw asman te amul lenn luy dukkat ci kaw suuf tuddu daaba am ñaari tank di dukkat wala muy ram wala muy naaw wala muy watatu wala muy dox wala muy daw tudul yalla mo koy wërsegal wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha amul lenn luy dox ci kaw suuf tudul yalla mo koy wërsegal so gëmé yalla rek yalla nga indi sa wërseg ba nga jotti lolu son yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena bu ngeen gëmon yalla deug deug gëm law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr su ngeen gëmon yalla deug wakirlu ci mom jox ko sen bop kon dina len wërsegal numuy wërsegalé picci yeen société lañuy liggé picci amna soxna wala amul soxna amna soxna amna ay dom wala amul dom ñaata picci ñu am ci aduna bi té yépp dañuy lek dañuy naan té liggéeyuñ fenn té sa yu xéé yalla mu leen yox seen wërseuk est ce ñom kessa la dédét xol leen aduna bi mbokk yi ñun ak gaynde kay bokkuñu ñun luñuy lek ciép wala ñax wala gaynde mom la lay lek yap kessé té chaque jour yene sa ñu génné la gayné go xamné amna téméré at té mi ngi lek yap bo ba léegi té du lek yap bu fanan té bis bu nek mu am yap bu bes bu mu lek té yap lay lek yap té xam ngeen né yap dafa cher dé hein yap dafa cher dé té xol ak gayné bis mu nek mu lek yalla mu koy wërsegal parce que dama jox bopam yalla bu xeyde teud ne yalla ma ngi ni yalla mu ne ko legi sa dund romb la Allahu akbar xolal ñun nak biñu lanké wakir lu ci yalla ñu ne yow yalla do ñu dundal ñun ñoy dundal suñu bop yalla mu ne tay ngeen de do ma adam lool la wax yalla moy do ma dundal may dundal sama bop motax yalla mu ne ko tay rek nga de motax bala ngay lek xolal li ngay daj bala ngay dund xolal li ngay daj waye xolal adina bi yeb ludul doomu adama yalla mo koy dundal dul doomu adama doomu adama rek mo lank na yalla doomu dundal ci bir doomu adama yi sax ñi nangu ne yalla leen di dundal ñi ngi dund te sonu ñu waye ñi lank na yalla du leen dundal duñu noppalu guddii duñu nelaw ñi ngi kër këri guddé ak bëccëk di ut lu ñu dundé motax ko gis lan lañuy joy dundu gi dafa cher dundu gi dafa metti pourtant picci ak rabu ali ño waron wax dundu gi metti na ndax tawatul wala way dedet ñoñu yalla mo leen bind yalla dafa leen assurer wa ma min dabbatin fil ard illa ala ala la indi ala ñi jang arab xam nañ luy ala illa ala allah rizqha amul len luy daba min gunor mbeureng bi melantane wala melantane wala yoy yo lu muy dundé ñax ngogn ciép da ngay reer bu sur yalla envoyé yo bi mu ñew tax sa poj bi naan bu sur naaw dem yonam bis bu nek muy lek mu ñu leen fay jëlé parce que yalla mo leen di dundal subhanahu wa ta'ala kon borom bi mu ne ñi ngeen di jaamu te duñu yalla xana yeen yeguleen ne ñoñu la yamlikuna lakum rizqan ñoo ñoruñu seen wërseuk kan mo yor sunu wërseuk Allah subhanahu wa ta'ala mune kon yalla momu yor wërseuk yi fabtaghu 'inda Allahi rizqa utilen ci yalla wërseuk wowo dem len ci yalla ngeen jëri ko yalla rek moko am ent yalla Suleyman borom xam xam yaangi netali ñune Suleyman dafa amon doole yonent la won bur la won ñi musa gouverner adina ñett lañ Macky Sall lan la gouverner Sénégal hein wala Afrique Sénégal OK Sénégal ben 4 ben xawma lan 4 carré xawma lan kilomètres la gouverner. Souleyman mom aduna bi yeb le gouverner won. Souleyman aduna bi yamul ci gouverner aduna bi, yamul ci gouverner nit ñi, waye ak ginné yi ak njanaw yi naw. Ñun fi sax nak amna ño xamné tane ci biir Sénégal ci ay njanaw ak ay rabal président bi gouverner wu len bu len nexé lek ñu naw dem Gambie dekk fofu jëni ci biir geej gi kenn gouverner wu len wala fu len neex dem geej gu len neex ñu nekk all bi tamit kazalik xana nit ñi ak ginné yi kenn gouverner wu len fu len neex ñu dem amma Souleyman mom ñepp la bolé won ci gouvernement am ñepp ba ci picci yi naw suñu président yi bu ñuy dem ay auto lañuy yek ak ay motard Souleyman mom bu doon dem ci ngelaw li lay war ndax armée bi likoy tollu ci sécurité ngelaw li moy wacc ñu yek 4 km carré Souleyman yek Souleyman xol lolu ni mu réé mu ne yalla dama bu nga baye mo dundal aduna bi yalla mu ne Souleyman mënoko de mu ne une semaine yalla mu ne mënoko mu ne ñetti fan yalla mu ne mënoko mu ne benn fan yalla ne ko mënoko waye jéemal mënoko nak may essayal pour nga xamne mënoko da nga essay Souleyman jël 4 km carré togg ko ay togg jinne yi jël mbana yo xamne ken xamul nu mu tollu ci reyaay parce que Souleyman dafa jité won jinne yi biñ togge ba mu ñor Souleyman wara dajale mbinde fi yalla bind ne len kay len ngeen lek sen lek jotna ben mindeef mo geene ci bir geej gi daldi lek lepp lu Souleyman defaron cin yek paka yek kuddi yek tabali sax rako boole ba pare nak ne ko Souleyman ragalal yalla ci man li nga ma jox ben yalla ñett la ma doon jox te yow ben nga ma joxagum ragalal yalla des na ñaar te ñeneen ñi lek guñu Souleyman su jott ci kanam yalla mu xamne yalla rek moy dundal mbinde fi xol len mbinde fi ci aduna amna rab yo xamne ñu ci bir geej kilo nguru suru len kilo yap suru len kilo ciep suru len wala amna rab yu nekk ci bir ci jeeri ci ñoñu ben saaku ngoñ suru len xol geleem rek geleem xam ngeen ñaata litre lay naan du azar yalla ñu afla yanzuruna ila al ibl kayfa khuliqat gilem mu naan fukki pan ndox naan ba mandi ba bare nanat fukki pan denc ko mu na tok wer na du naan ci ndox momu mu naan denc buge naan ci lay indi bob daali naan mo na du azar yalla ñu afla yanzuruna ila al ibl kayfa khuliqat deug xana xolu len gele man yalla nan la ko binde mais mal asaf nit ñi duñu jang ci li len yalla won kimtan bu la jégué do ko gis souvent lolou dang koy xol sax ci jumtukaay suñu jumtukaay bu réré sa bagage bu réré o le nga xol fi la jégué fi ngay jëk dem moy fu la sori wala buñ la laajé ben question ñu ne la nangam o le nga xol li la jégué li la wër ba paré da ngay gis ñu laaj la da ngay rek nga dem kër ga diko koy fo fekk mi ngi ni sawet do mo adama lu ko jégué du ko gis motax ñun mbir yi def ñu jégué té duñ ci jang buñ doon jang gëlem niko yalla bindé ñuy wax leppam wallahi da ngay yému ci yalla da ngay xamné yalla moy yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom mu neñu fabtahu 'inda allahi rizq fekke wërse ngeen bëgg sakku len ko ci yalla kon jarul dem di tak ay galaj jarul ray ay gat jarul sango deret jarul bokale jarul xaru lan mo fi indi won nit ñi dem di dugg ci ay gal nan barsaq wala barsa wala barsa ah len say nga de kune alal ju bari wala bammel bu sori da nga dekk wax lol alal ju bari rek wala bammel bu sori ñaka gëm yalla wallahi law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr lol la yonenti bi wax ngeen gëmoon yàlla dëgg wakkilu ci moom yàlla mu ne dina leen wërsëgal yenent bi neen yàlla dina leen wërsëgal comme ni muy wërsëgalee picc yi picc day xiif génn waaye bala muy ñëwaat suur indil doomam mu lekk yàlla mu ne wabtahu inda allahi risq sàkku leen ci yàlla wërsëgam waaye waabuduuhu na ngeen ko jaamu aaya bi dafa boole ay mbir yemul ci waabuduuhu na ngeen ko jaamu waaye washkuru lahu na ngeen ko sant na ngeen yëg ne wa ilayhi turjaun dinañ jëlee ci aaya bi ay jàng bu njëkk mooy ñi ñu topp dafa ne mën nañ mënuñ dara léeg-léeg nga dégg ku ne maa mën mënul yow mii dem sax ci moom boo ñëwee da nga naan ko damaa bëgg nga ñaanal ma bu fekkee ku ragal yàlla la sax mu xam leen ne man mënuma yàllaa mën kon demal ci yàlla nga ñaanal sa bopp ñaareel mooy yàlla da ne wërsëg ci sama loxo la nekk kon jarul ngay sonn buñ gëmee ne wërsëg wërsëgam ci loxo yàlla la nekk jarul ngay sonn fenn di sonal sa bopp boo doon nelawit yàlla dina la indil wërsëg bi dañ la ne nga sabablu rek nga sabablu mooy nga génn yëngatu ji soo génnee nga yëngatu yàlla indi wërsëg bi ñaareel mooy yàlla dane waabuduuhu na ngeen ko jaamu waabuduuhu nañ ko jaamu al ibada borom xam-xam bu ñu koy firi dañu ne ismun jaamiun li kulli ma yuhibuhu llah yarda min al aqwali wal amali aw il afal al zahira wal batina jaamu yàlla mooy lépp lu yàlla gërëm bëgg ko ci wax ak jëf mu feeñ ak mu nëbb loolu mooy jaamu kon lépp looy def def ko ngir yàlla ñeenteel bi mooy yàlla da nga ko war a sant yàlla dañ ko war a sant ñu reconnaitre ñu def itiraaf ci xéewal yim ñu defal léeg-léeg nga gis kenn génn nga ni ko sawa mu ne la sénégalaisement wala nga ni ko sawa mu ne la sawa pas soo ko laajee lu xew mu ne la temps yi dëkk bi dafa dëgër yoruma dara mais soo ko xoolee jëmmam ji dara jot ko mu ngi wér këng est ce que ko waru sant yàlla ah mais jàpp na ne poste bi dara néew ki rek warul sant yàlla warul wax alhamdulillah warul delloo yàlla njukkal waru ko sant ah kay sant yàlla du rek nga am xaalis loolu ci mujje sant mooy nga reconnaitre xéewal gi la yàlla defal xoolal sa cër yi rek xoolal sa njaboot xoolal sa kër xoolal li la wër borom xam-xam yi nee nañ boo amee ay jafe-jafe pour mu rek lew ñu ne bul sori taxawal sa bund kër léegi koo tane romb la taxawal sa bund kër rek bul dem fenn boo amatee problème taxawal sa bund kër 5 minutes koo tane romb la nit dina la romb suñ la ne woon kaay nga mel ne kii da nga naan yàlla tere dan na ma ci yàlla musal léegi loolu kon santal yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu ne maa ngi leen di yëgal ni ilayhi turjaun ci moom la ñuy dellu ñaareelu aaya mu ngi ci suratul ahqaf aya 5 aya 6 borom bi mu ne wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu la xam nga kuréer xam nga kuréer la yàlla wax wa man moom tamit ismu mawsul la lil aqil allezina ak man ñooyam atte ñaar ñëpp ismu mawsul la kon yàlla waxul ak garab yàlla waxul ak ëkk yàlla waxul ak xërëm yàlla ku muy wax mooy nit xam nga ku réer ñu ne hein mu ne man yad'u min dunillahi mimman yad'u min dunillahi mooy kuy woo ku dul yàlla kuy jaam ku dul yàlla kii ku réer la wallahi dëgg la kuy jaam ku dul yàlla mbaa ngay ñaan ku dul yàlla yàlla mu ne yow da ngaa réer te sax li ci gën a doy waar mu ne man waa ji mi ngi woo koo xam ne laa yastajibu lahu ila yowmu alqiyamati kii muy woo du ko wuyu ba yowmal qiyam loolu leer na de ki tiim ci bàmmeel ah borom bammel bi dafa dé wala mu ngi dund fa dé nga bëgg ñëw di wax ak mom diko yalla mo wax deug ki ngay wo du lu wuyu mënu nek parce que xam nga lutax jumtu kay yi dajé pour du wuyu dafa bëri bu ñëk moy dafa dé ñaar moy bokatu len monde ya ak mom da ngay bok ak nit place sax nek ndo ci jamono fim nek ni ñun ñi tok fi amna ño xamne seeni papa ñi ngi dund wala ku fi papam di dund ci jaka ji yow ñu nek buñ la doon fitnal fi ci bir jaka ji nga yuuxu ni sa papa dina ñew buñ ko doon door ni muy yu papam dina ñew pourtant mi ngi dund lu tax ñewul mo non leena ku de nak te ci bopam ngi dund mo tax yalla mu ne waman adallu mo yalla mu ne ak ndof la ndof wessul ku de nga ñew diko wo mo la xolal ay bi sun borom subhanahu wa ta'ala chaque jour mbok yi bu yalla di wax yalla borom xel yi lay waxal dafa bëgg ñu yëngal suñu xel yi ñu xol yenn yefu ndof la lan motax mo le mu ne man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati xolal fim ko yobbu bu fi waji taxawon diko wo ba yawmal qiyamati ki muy wo du ko wuyu yamul ci lolou mune wahum an du'aihim ghafilun yen ñi wo ki ngeen di wo yegu ko tiniko xamul ne yang koy wo xam nga li boko firé dañ nan da ngay togn mais li texte la sans commentaire ngeen joge ngeen dem jël kamil tradiri en français ngeen lire ko ngeen xol ndax du li la yalla wax baat yi jarul sax firi nga ciy son parce que yalla moko wax mi ngi ni mais tay bo gennon legui tak ay radio diko wax ci medem ñu gis nga ñi dañu mëna togn deug deug nangam nangam dem ben radio la doon def ci guddii radio bu nek États-Unis la doon def waxtan lendi bu nek dama fay def waxtan xam nga luñ wax ben way ñew bëgg yaq émission bi mu naan radio bi mo gëna bon ci radio yi parce que dañ ci saga diw di ci saga yonent bi c'est parce que lu melni nga wax ñu ne dañu da nga saga diw kat ban diw kan lañ wax yalla dañe ku reer moy kuy wo ku ko dul wuyu lolou yalla moko wax nga tim ci bamé nit ki dé nga nan ko fajal ma aajo wala passeport la bëgg wala visa la bëgg wala dama bëgg tukki wala dama bëgg tak jabar reer wessuul lolou té yalla néna subhanahu wa ta'ala wa hum an du'aihim ghafilun ñi ngeen di wo yegu ñu né yeeng leen di wo ñom tinuñu ko sa ghafil la yalla wax amuñu conscience ci yeen bi seen wote gi yeguñu ko te sax bi gëna doy warati yalla mu ne wa iza husira an-nas kanu lahum a'da yi ngeen di wo buñu dekke yowmal qiyam ngani ko mal yow la doono mu ne la man wo musoma wo ay tamit man no may wowe nekuma fi tinuma ko yeguma ko nga bëgg ne man nga wo ili yalla ko ñoñu ñuy wo yowmal qiyam buñu dekke yeen ñi leen doon wo dañuy xulu ak yeen dañuy nek seen non wala yalla waxo wa iza husira an-nas bu nit ñi dekke yowmal qiyam taxaw ci kanamu yalla ñoy ñu doon wo kanu lahum a'da seeni non lañuy nek soko ne man yow rek la doon wo mu ne la man lomay wowe lutax nga may wo man dama la bind man damay sa borom man dama la sant nak ma jaamu man ak yow sax bokku ñu won jamono man xawma ne won sax yow ñew nga aduna man dama debu yag fekko ma fi sax a'da la yalla wax kanu lahum a'da day nek sa non du nangu muk ne mom nga don wol dafa lank yalla moko wax de wiza husira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin encore benen bir bu fekente dang ko ne yo la don jamu mu ne la no may jamu da koy weddi ne la man ah man may yalla bang may jamu wala dama la waxon man jamu fan la ko bindon ne jamu don ma jamu wala wala yalla waxul li té nak lool mo nek ci jamono bi tay ay nit yi jaamu seeni morom yo xamantene ñi ñuy jaamu yegu ñu tinu ñoñu dem nañ bu dama nek ci benn waxtaan may def waxtaan ba ci ag madari laaj benn question benn dejj la woon dejj ñu yobbu ko de ki sul ko ba pare ñew ci biir waxtaan bi madari laaj benn question mani ndax senegal dañu am ku gën nuh alayhi salam mbolo mi ñepp tok nopi baña tont man len ndax da ngeen am ku gën nu ñu nopi ma tudd ay tour ne ndax diw ak diw ak diw ño gën nu ben way ne dedet nu holen gën mané nu jabaram ak domam ñi ngi safara wala yalla wax waaw senegal dañu am ku gën ibrahim baye ma ngi safara te yalla neena wattakhazallahu ibrahima khalilan ibrahima sama khalil la kon alquran mo ñew di fomp suñuy beut diko toxogn pour ñu mëna gis galankor yi ñi galankor ba duñu jaamu yalla ñu yek ne yalla rek mo fi nek lenn nekku fi ci kaw suuf ludul yalla yalla rek lenen amul su ngeen gisee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam réussir da'wa bi mu am 124000 sahaba yu ko woron kenn mus ci ko xiyaw yaay yalla comme tay li xew ci jamono parce que daf len won yalla kesse alquran mo ñew di len orienter motax mu kenn mus ci déborder ne ko yaay yalla pourtant gisoon nañ ci mom ay kemtaan yo xamne mënon nañ ko ko wax wala fi gaay yi jaamu yep lan la dañ lan la diw jaar na fi tok na fi mo nawal lele mo ku petit fe mo koleli rek ñu ne ko yow yalla nga sahaba yi gisoon nañ la wax ci yoonent bi luñ ko wax yalla nga gisoon nañ ko waye dedet parce que lutax duñ ko ne yalla nga parce que daf leen won yalla bañu xam yalla yekku ci seen lepp alquran ñew di len ko jangal di len won xetu bokale yi du aya bu ñu jang rek aya bi dañ koy jël rek dal di dormu daan xol aya bi ñu wax legi ci suratul ahqaf aya 5 bu 6 aya bi lan lañuy jangal kan moy ku reer ak li tax waji reer alquran du la wax rek ne ku reer ki la waye dalay wax ki reer ki la ba pare wax la lan motax mu reer pour lan bu nga baña def li waji def est yalla ne li boko defé reer nga alku nga waman adallu kan mo gëna sank tontu bi moy ken gënta sank lol moy jawab bi kan mimman ci waji nga xamne yad'u day wo wala muy jaamu min dunillahi kudul yalla kon sa yo gisete kuy wo kudul yalla soko ñëmé nga am fit xamal ko ne da nga reer xamal ko ne li bo ci dé da ngay dem safara ndax yalla mu fe nek nga bayyi yalla borom jam ñi di wo jam bi motax tribunal bi gëna reuy ëlëk yowmal qiyam yalla diko samp lan moko waral bokale ana wal ins wal jinn fi nab'in azim ëlëk yowmal qiyam man yalla dina samp ben tribunal bo xamne jinni ak nit ñi la ci wo yonent bi ne ko luko waral mune akhluqu wa yu'badu ghayri man yalla dama bind ñu jaamu kenen wala ngay xamne nak suñ la waxe lol legi mën na yomb ci yow torop yalla bind ñu jaamu kenen waye buñ la ci woné ñaari misal rek di nga xamne lu doy war la kan ci ñun mo fi am soxna am nga soxna boy ñu won legi legi ju liggéey bari nga ñow fek ben way tudd sa kaw la di nga reer bu la dogale ginar sax doko reer ginar la wadé nga ñew dugg fekk waji teur far ñu ne la ginar bu plaatu ginar la ñu tégal mi ngi ni plaat bobu dang koy bulé lutax lutax parce que daf la bolé kenen motax bokalé graw yalla mu né tribunal la ci sam benen bi rek moy sa dombu ndaw bi mënoo nangu rek nga yoni ko mu genn keneen ne ko bayyi li la sa papa yoni ñewal ma yoni la nga ñew nga ne ko yow tax nga yex mu ne pa diw mo ne won na bayyi li ma yoni ma dem mom li ma yoni nga ne ko Allah degguma li nga wax mu ne bi ma yoni nga ne ko waaw mu ne pa diw mo ne bayyi li la sa papa yoni ñewal nga dem man li ma la yoni yaakaar naa da nga koy laajaat question troisième nga ni ko lan nga wax buy tontu boobu moom da nga koy accompagner ak benn pes té sa dom la légui nak yow mënon nangul lolou kuko def sa dom ko def sa jabar nga bëgg ko def yalla misal bi sax dafa waruñu ko misal non dafa touti parce que yalla wess na fofu nga bëgga baye kilo bind wala mu né zarni wa man khalaqtu gis ngeen fam ko yob zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina suhuda wa mahattu lahu summa yatma'u nga yalla kon nañu baye xel bu baakha baax yalla duma rom borom la sunu borom mu ne man ko xamne la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ki ngay wo dula wuyu ba yawmil qiyamah da ngay sonu me dula wuyu wallahi dula wuyu fi ne da ngay gis ko xamne deena depuis 7e siècle nga nek fi nga duggu auto bi keur keuri geungeun beuga daanu nga gis ngay wo wa jojo wala sa ben bagage bu wad ma musa deg ci ben cassette ken netali mako dam ko deg ben way di saxal bokale di wax dara neeku ci mune dafa am ben mbindan buñu am suñu keur mbindan mi buy raxas kasse rek kasse dañuy daanu mu nan subhanallah kasse toj nebbis mu gis magum keur gi kasam daanu mu tuddu diw mu wax ben tour kas bi dara daloko mu ne ko gis nga koku lu muy samp da ngay bayyi waji legi ne ko bul wowati sa borom wol sa morom te lol mo fi beuri tan ni rek lañ sampé bokale ci Sénégal da nga nan yalla wala nga ni yonent nga dekk ku ne waw diw nak ni rek lañ sampé bokale ci Sénégal puisque nit ñi nanguko yalla ñu ne la diw mom kuko wax aaju faccu legi moy bul wax di yalla yalwan kari sax xam nañ ko ki daan ngir yalla do am dara waye ben way mom da naan ana wa keur diw lamba daj ñukki joxe ah lay wax gaay di gaaw gis nga farfarlo moy mo ñu indil musiba bi ñuy dund yépp ci Sénégal bokale moñu ko indil farfarlo ci diine weddi alquran weddi aya yi boko tafsiré nit ñi mer ku nekk gis ci bopam di wax yo xamne taxawul fenn lank baña jaamu yalla rek bëgg jël jaam ñi def len yow def nga nekk yalla nit ñi nekk say jaam di la ligéyal lool mo am Sénégal ay nit yo xamne yalla lañ def seen bop ay nit nekk ay jaam di len ligéyal duñ def dara kenn ci ñoom du ligéy amul maçon amul curler amul menuisier amul technicien amul réparat amuñu tous te jangale wuñu diiné encore jakkay sax duñ jité da nga ci gis kilifa gudul dem jakk ba paré ñu né ñom ñoy kilifa diiné yi wa moy suñu mbir alcorane nak buñ ci jappé ay jaamu yalla lañ nekk duñ nekk ben jaamu nit yalla subhanahu wa ta'ala muné wa iza husira an-nas buñu dekkilé nit ñi ëlëk yowmal qiyam ñu taxaw ci kanamu yalla ñoñu ñu doon wa ak di len jaamu kanu lahum aada ñoom sen non lañuy nek dañuy lank ñoom ne ñun wa yalla yow no bëggay wax ne ñun ñi ñun lañ doon jaamu yow ñi ñun ba ñu rayé ñun fekke wuñu xamuñu tinuñu ñi suñu ginnaw lañ ñew nga bëgg ne yow yalla ñi ñun xamuñu len gis ngeen kanu lahum aada wa kanu bi ibadatihim kafirin ba paré ci jaamu giñ leen doon jaamu ñoom dañ koy wéddi ne ñun kay jaamuñu won dars bi mbokk yi bu ñëw ci anasirud dars dinañ gis ar-rizq la yutlab illa min Allah wërsëk kenn du ko sàkk lu dul ci yàlla wallahi ci ñun ku gëm yàlla yàlla wërsëgal la wallahi alazim ku gëm yàlla yàlla wërsëgal la ku gëm yàlla yàlla wërsëgal la léeg-léeg nga dëkk ak ku yaramam neexul ku wérul kan ci ñun fi moo xam ku wérul ku yaramam neexul nga xam ko ba instant yi muy dund liggéeyul fenn te mi ngi dund mi ngi lekk mi ngi naan te xam nga lu ci doy waar ñu mel noonu duñ sax feebar nag doo ci gis sax bopp di leen miiti wala dara ñu ne te xoolal ñun ñu wér ñi da nga ci gis koo xam ne adunaam yëpp bi nga ko xamee léegi yëpp daf ko dox ben say mu rir 3 mois nga jik jik rek ba ñin ñi ne deena jik jik rek mu daal di suux ci koñ bi ñëwaat tok wala gis nga yalla bis bu nek mu won ñu ay kemtaan ay ñun duñ ci bayyi xal te koku mu ngi dund ligéyul fenn mu ngi lek mu ngi naan mu ngi solo kon yalla lim ñu ne wërseuk ci sama loxo la nek lol dañ ko wara gëm nafa Allah subhanahu wa ta'ala fil aya al ula sifatu rizq an ghayrihi wa amara bi ibadihi bi salasa umur yalla subhanahu wa ta'ala dakna ne amna kenn ku meuna wërseugal kenn kudul yalla même waji la jox ci la jox xam nga ñu luy suñu problème moy am nga jafé jafé ñew nga ci benn way dis nga sa soxla régler nako pour yow moko régler han lol la lol la en say nga deg sax ku ci sante kok na man buma tekke diwa tax Allahu akbar man buma nekke nit diwa tax buma nit ñi xolé diwa tax dedes lu diw de yalla ko fa jaarale ci mom rek so togo nit keneen indi ko do togon keneen indi ko niko yalla sante ki won mu sante ko keneen mu def ko mo ra ñu ne sacc gëmul yalla li mu sacc dal yoy mu sacc wala 1000 francs yoy mu sacc bu togon sacciwul yalla indi ko waye mom dafa yakamti mu dem jël ko ci yoon bu daganut wallahi bu togon mu muñ yalla indil ko waye comme gëmul yalla yakamti na mu dem jëlé ko outé ko lolou yalla waron ko jox mu dem jël ko ci yoon bu daganut sunu borom subhanahu wa ta'ala ba mu daqé mbir momu dafa am ñett yu mu sante jaam ñi talabu rizq minhu wahdahu mune nañu sakku wërseuk ci mom kenn ka an yaqulu allahumma arzuqni ilman nafi'an comme yalla mune yow yalla yal nañ mu wërseugal xam xam buy jëriñ aw allahumma arzuqni malan halalan yow yalla yal nañ mu wërseugal alal bu dagan fa huwa subhanahu wa ta'ala al mutafarrid bir rizq motax mune wabtaghu indallahi arrizq mune sunu borom subhanahu wa ta'ala mom kenn cundung wursak ci loxom la nek lol motax mune sakku len ko ci man aya bi ko digeural sax moy wa defane wa fi samai rizqukum asaman la len dencal sen wursak asaman la ko denc wa fi samai la wa rizqukum wa ma tu'adun lepp luma len dik mu ngi ko asaman ak sen wursak kon so geume lolou yalla subhanahu wa ta'ala dina la ko jox tek saccho feno njaalo ji wo yaayo dorok rayo ay nit bokale wo xeremo njabaro xolal tay ñi bëgg alal di def ay xerem di ray ay nit ay sacrifice hein di ray ay liir amna ci jigen ño xam dañuy tak ben mbir buñ naan wé ñu ne bo ci rayé nangami lire nga am alal nga fasiyene ko jël tak ko rek ko dig amna dom rek nga dem nuyu jiko mu dé nga bind sa carnet ba nga am nombre bi xola lol ni bëgg raayé yenn saay nga gis ko xamne dafa def sacrifice ci yaramam dara dafa dag ben baram wala mu dag ben nopp wala mu dindi ben beñ wala mu dag ben baramu tank wala mu ray njabotam ray jabaram wala mu ray domam wala yaayam wala papam pour lan pour am alal te alal ji neena yalla neena boko jaare ci yoon rek nga am ci man yalla mako yor te yeen la koy jox kon kuko sakku ci man am ko ku yalla joxul wërseug rek xamal ne yalla dafa xamne baxul ci yow xamne baxul ci yow su la ko joxe rek bo moytuul amna ci ñun fimu nek ni ñu bari ñi ñew fajar julli ci jakk wala ñi ñew timis ge takusan buñ la yokalon tuuti alal ji nga toxu ci cité bu amul jakk amna sénégal bi ay ruq yo xamne amul jakk dem len ay vd nak yoyu dang fay nek wer do deg as-salatu khairun minan nawm legi nak yow bo deme fofu nga dem dekk koñ bu amul jakk lula yé fajar xana xamo jakk ji dafa bok ci li lay encourager ngay deg as-salatu khayru minan nawmi nga ah bere jamu yalla lay jog nañ xaarama jog mais bo demé fo xamné amul jakk lol ngay ñëk def changer ñi nga daan andal changer ba changer portable ak numéro bi kula wo dootu la jot conférence lay doon yëgal ngay dem sax li gaay dootu ñu la jot pour yëgal lako gis nga musibe mu ngi lay dal lan mo la ko indil fek xina baxu ci yow xina li mo bax ci yow parce que yalla dafa bëgg nga dugg aljanna ak bari fi ay motax dem leen xol leen jakkay rek ñan ñew ci ëpp ci mbolo yi ñu li ñan ñew ci ëpp miskini faqiri ñu amul dara neewna borom alal boy fekk ci jakk muy julli ci dafa neew trop de neewna de même bu fekke borom xam xam sax bu amé alal yeen say day daw jakk bi même bu nekké la borom xam xam diiné la wax ah xol leen sun borom xam xam diiné ñu neew ci ñom ñoy dem jakk ñu ci bari sen sal lañuy muju soppi jakk sen sal duñ dem jakk sen sal dañuy tok di waxtaan ak nit ñi ba julli ñu ne julli jonne ñu jog julli toga ñu dem jakk musibe la yalla ñu yalla musa ñaarel moy ibadatuhu wahdahu la sharika lahu yalla mom dong lañuy jaamu waru ñuko bokale kenn fala yad'u ghayruhu qala subhanahu wa ta'ala wa'budu manam liñ doon jang sank ci aya bi mom lañu tafsir bi di indil ni ñett la ci yalla santane bu ñëk moy sakku wërseuk ci mom ñaarel moy nañ ko jaamu mom kenn buñu wo wala ñu ñaan kenn kudul mom lan moy dalil bi mune wa'buduhu top len ko mom yalla jaamu len ko ñettel moy shukrullahi ala ni'amihi sant yalla ci ay xéewal mbokk yi nañu bayyi xel bu baax ne xéewal du xaaliss kesse ci ñëk moy wër ci ñëk moy tal ci ñëk moy mën xol sa bop nopp yépp di dégg amul problème bakani budi gemi ni tanki ciri soxna si njabot gi xewal la xewal la nañu sant yalla ci xewal yoyu qala subhanahu wa ta'ala mune washkuru lahu na ngeen ko sant mom yalla yalla dafa bëgg ko sant wa amma bi ni'mati rabbik i'malu ala daud shukran wa qalilum min ibadiya shakur Musa waxon na yalla xamal ma baat buma lay santé yalla mu ne ko sant nga ma comme yaangi wër no ma santé rek sant nga ma yalla dafa bëgg doomu adama diko sant kuy sant yalla subhanahu wa ta'ala sa wërsek day yok waye bo dul sant yalla sa yeppay kalé doomu adama bi nga dëkkal sax bu lay may té do ko wax dara chaque jour mu lay jox do ko wax dara bu yagge lu muy wax ki dafa fuuy dafa reuy waye dina xam nak mom la ay xey ñew tok mu tok dila xol rek waye bu fekke gis nga motax lo gis ñaan kat yi comme xam nañ ne bo len maye ñu yuuxu suba nga mayat fo tourner rek ñu yuuxu bo len mayu sax ñu yuuxu la pour bëgg nga maye mbok yi sant yalla subhanahu wa ta'ala ci ñett mbir lañ koy defé ash-shukru yakunu bil qalb wabil lisan wabil jawarih sant yalla ci ñett mbir lañ koy def bu ci ñëk ci xol naka la xol di santé yalla an ya'tarifa bi qalbihi an hadhihi an-ni'ma min Allah na xol bi yek sentir li nga yor sa pos wër gu yaram gi nga andal dom yi nga am soxna si nga am auto bi nga am kër gi nga am jamm ji nga nekké na xol bi sentir ne li min Allah ci yalla la bayiko bayiwul ko ci kenn min Allah bo amé jamm yalla mo la ko may bo amé war wa yalla mo la ko may bo amé dekk amna ñu lo palal té amuñu dekk way wala nit liggéey na présidence ba xey retraite amul kër nit di jaay ngoñ am kër nit di jaay ñax am kër ñaar ñi kan mo waron am kër wallahi wallahi wallahi alazim ma xam ku liggey presidence ba fan yi mu ngi waje retraite te amul keur liggey na presidence ba ñu xey wacc abdou diouf mom ñu gile ko presidence ba fi day louer amu keur fi ma tok fi ni fi ma tok ni day lul wala lol xolal lol han han kon yalla mbir yi ci mom la nek nañu sante yalla ci sunu xol ñaarel moy bil lisan naka lañu sante yalla ci lamiñ wa zalika bi an yatahaddasa bi ni'amati bin ni'ma ala wajhi sana ala allah la ala sabil al fakhr wal khuyala lamiñ bi buy sante yalla nan lañ koy defé moy lamiñ mi diko wax waye kan la koy wax yalla ci diko tag alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah gis ngeen lol la hawla wala quwwata illa billah di teki xam nga ñun fi buñu bala ñi wax la hawla wala quwwata illa billah moy dañuy deg musiba wala dañ lay wax ben musiba rek nga ni la hawla wala quwwata illa billah wala nga gis ko dox ba gis accident ñaari auto yu mbeukante wala avion bu daanu wala wala direct ji tour nga ni la hawla wala quwwata illa billah lol waro ko wax fofu la hawla wala quwwata illa billah fu bax lañ koy wax moy awma pexé moy la hawla wala quwwata awma kattan buma amé li illa billah mo rayon di sallam mu né buñuy noddu bu waji waxé hayya ala salaah wax len yow mi tok ñek ci jakka ji di dégg lool waxal awma pexé awma kattan buma indé sama bop yalla ma indi sa ñaata morom ñoo dégg té ñewuñ kon yow mi ñew yalla la indi moy la hawla wala quwwata illa billah kon diko sante ci lolou waye kenn du sante yalla pour bakku di ngand ngandulu al fakhr aw khula yalla wala nga ci ngistal ci lila yalla may nga ci ngistal di wonew dedet yalla lim la may dafa bëgg nga sante ko ci salaameñ ñettel moy bil jawarih ci say cieur xewal gogu yalla may la ngal la way def ko ci say cieur na cieur yi sante yalla ci top ko ni'matil jawarih lu melne beut santam moy lan nga xol li yalla bëgg nga xol li yalla bëgg bis bo toge ak internet tar sa ordinateur na sa xel dem ci yalla ci lan nga wara xol ci ordinateur bi bis boy tar radio bi di deglu na sa xel dem ci yalla ne nopi yalla la ko may munon na la ko teye do deg gaming bi wax fatalikul yalla ñaata mindeef nga nekkal ci kaw suuf samedi samedi ma ngi won an dama yobul sunu école sorti dama fa fekk école bo xamni ñepp muuma lañ plus de 100 personnes ñepp ay muuma lañ kenn du wax lu dul ñi leen encadrer ni rek lañ leen def ñom seen bi da ngay gis ay geste rek ñu nga gis ñu bind seen blouse école muuma yi yow bokku ci bokkuma ci kon ñun luñu war nopi ciir yi han lu nek doomu adama bu ko xole warna sante yalla kon ñetti la lañuy sante yalla ci xol sante yalla ci lamiñ sante yalla ci ay ciir fi ñuy jexale dars bi moy dalalu man yad'u ghayra allah rir wi woku dul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy yeyo jaamu ak ñaan kep ku wo keneen ku dul yalla ku reer la lutax ku reer la hazil asbab sabab yi motax waji ku reer la bu ci ñeuk moy annal mad'u la yastajibu du'a man da'a ki ngay wo dula wuyu ndof nak wessul ngay wo kula dul wuyu wallahi ñu ngi ni tok kuma ci wo won ñet yon wuyuuma la doto ma wo wala wala da ngay continue di ma wo nga ni ma diw mani kecc xol la nga xol mani kecc diw ma xol nga xol mani kecc diw bo gene jakk da nga dal fi dooruma fi ñewati di dafa sof makoy wo ak kanamam ngeek sikimam bi sobe yalla dotuma a gis nga leena yow nga bëgg wo kula dul wuyu wa xel ndof wessu mo da yalla mu ne ki dafa dof nga tim ci kula dul wuyu nga koy wo yalla mu ne dof mo koy def allahu akbar nga tim ci bammel wala nga tim ci ak euk wala ken xamul xamne do ma dama amul xel di wo kula dul wuyu yalla neena dof mo koy def ñaarel annahum ghafiluna an du'a'ihim ki ngay wo degu ghafil amul conscience deggula nga taxaw di wote Allahu akbar sunu ben borom xam xam neena motax ñu téré ya Allah témer yoon mo dañu téré ko yow nga yaangi naan ya Allah moy lan yow sama borom nga ni ya Allah mu ne ah nga ni ya Allah mu ne ah ya Allah nga nek tof na ya Allah mu ne ah nang yeen dimina bo waxe ya arhamar rahimin ñetti yoon xamal ne yalla wuyina la ñaanal yalla may la waye yalla nga ne ya arhamar rahim yalla mu ne ah ya arhamar rahim yalla ne ah nga ne fa yalla mu dafa am sa jot tokko ngay naan nga naan ya arhamar rahim mu na la ah ah ba mu nek témir ndax yesu lool nam nit taxaw fi di la wo rek diw no tuddi yow mohammed nga ne mu ne mohammed ah nga ne mohammed way bu yaage nga mo solo lay gis ngeen wallahi misal yepp leer yalla dañu ko jangal bam leer nañ kon kuy wo kudul yalla dof la yalla moko wax subhanahu wa ta'ala kuy wo kulud kudul wuyu yalla neena dof nga annahum yakunu lahum aada ñaarel bi ngay wo ko xamne euleug yawmal qiyam boko ne yo la don wo mu def la non ok est ce ding ko war jarna wo ko xamne euleug yawmal qiyam sa non lay nek yalla neena ko ku dof mo koy def ñentel moy annahum yakfuruna bi ibadatihim yawmal qiyam boko ne yow la don jamu mu ne la xawma la kon mbok yi ñent yi lañuy jele ci aya bi fa hazihi al umur al arba kullu wahidin minha kafin fi dhalal ñent yi ben bu nek woné na ku koy def dof la dafa rir ñent ma wax yi ben bu ci nek woné na ne ki koy def dof la dafa rir yalla ñu yalla gindi kon nak bu fekente ne ci ñenti yalla yam fa kayfa naka ku dajale lu upp ñenti oku mom lan lañ ko wara tuddé yalla ñu yalla won deug wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen wërsegal ñu sori assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.